گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 508. این برنامه با همکاری قوامی، سیما بینا، پرویز یاحقی، مجید نجاحی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ در ماهور از مهدی خالدی، ترانه سالک، تنظیم از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، شریف تبریزی. گوینده آذر پژوهش. سوزش دل را نسیم آه می داند که چی؟ آه را قیمت دل آگاه می داند که چی؟ آتش دل قصه پیچیده دارد ای عزیز، شرح آن را ترجمان آه می داند که چی؟ Thank you. وصال تو خوشم، گر وصال تو نباشد به خیال تو خوشم. نقش روی تو کشد خامه اندیشه مدام، گر جدایم ز تو با نقش جمال تو خوشم. به دو دیده خون فشاندم که نظر کنی نکردی، به ره تو خاک گشتم که گذر کنی نکردی. دم مرگ هیچ دانی به چه باز مانده چشمم، ز تو بود امید آنم که نظر کنی نکردی. Thank you. من عاشقی جو مستی که جز این هنر ندارم، دگرم تو هرچه پرسی من از اون خبر ندارم. من و این سرشک خونی که به چشم تر ببارم، چه کنم چه کنم، به بحر هستی به جز این گوهر ندارم. اگر بکیرم بکشی، اگر بکیرم دهیر به باد خاکم، دهیر به باد ز تو دیده بر ندارم. من عاشقی جو بستی همه عمر می پرستی، که چه عاشقان بی دل که چاشقان دیدن به جز این هنر ندارن یا نهار قامت تو نشدم نسیم جز غم چه کنم به باغ حسنت به جز این ثمر ندارم یا من عاشقی یا مستی چه جز این هنر ندارم دیگران ز هر چه پرسیم من از آن خبر ندارم دیگرم به هر چه پرسی من از اون خبر ندارم من از اون خبر ندارم. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 508.